De file duurt inderdaad op dit moment al meer dan een anderhalf uur. Ja. Dankjewel. Dag gedaan. Ja, ik probeer even uit te zoeken wat er nou precies aan de hand is. Er is dus schade aan het wegmeubilair. A28 Amersfoort richting Hogeveen. Maar ook Hogeveen richting Zwolle. Tussen Zwolle Centrum en Nieuw-Leuzen. Daar is de hoofdrijbaan dicht, 10 kilometer. Met minimaal 1 uur vertraging. En de andere kant op tussen de Wijk en Staphorst. Minimaal 3 kwartier, 6 kilometer. Er is een omleiding te hoogte van knooppunt Hattemerbroek. Verkeer richting Leeuwarden-Groningen. Kan beter Emmeloord volgen over de A50, de A6 en dan de A7. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. En terug naar de hits. Domien Verschuren. Dit is de lijst van vrijdag 6 maart 2026... met twee keer Nederlands product achter elkaar. Nederlandstalig van Zoe Levi en Engelstalig van Direct. Dit is Won't Fall. De top 40. Kill music. 30. The sky that I know so well, shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea and down into the stars. I won't fall. In the presence of love, fall. I'm on the road, but the signs are. A place we will find together, where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Silence are weeping on the boulevard. We're out to the sea and dive into the stars. I won't fall. Still shine on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ben alleen vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief, meer dan ik verdien. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. We eten op de bank voor de tv. Daarna ruim ik op en zet jij thee. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Morgen maand in première gaan we bij mij in de Q-Music middagshow. Een week later de Q-Music alarm schrijven en inmiddels een officieel gecertificeerde top 40 hit. En steeds groter ook, Zoe Levi, Sluit me in je armen, wordt door steeds meer mensen omarmd. Deze week 3 plekken gestegen, van 32 naar nummer 29 in de enige echte Nederlandse top 40. De A28, Zwolle richting Hogeveen. Daar is de hoofdrijbaan dicht vanwege schade aan de wegmeubilair. Andere kant op, precies hetzelfde verhaal. Veel Q-luisteraars staan vast. En Martijn, die legt het even uit. Hey Domien, daar met die schade aan het wegmeubilair. Dat is schade aan de buizen, ophanging, whatever. In ieder geval van die borden die boven de weg hangen. Die elektrische borden. Matrixborden. Die matrixborden. Ja. Daar was toevallig daar straks al bij Wim op het nieuws ook. Die daar is toen uitgezocht. Thank you very much en veel sterkte daar op de A28. Gaan we door met de lijst. Kijk, ik vind mijn werk echt waanzinnig. Echt fantastisch. Ik hou van radio, ik hou van muziek. Ik ben er van plan dit nog heel lang te doen. Maar, je voelt er maar aankomen. Als ik ooit een carrière switch zou moeten maken, dan word ik privédetective voor artiesten. Creatievelingen zijn doorgaans enorm verstrooid. Niet allemaal natuurlijk, maar wel vaak. Ze vergeten dingen, raken constant van alles kwijt. En er zijn niet alleen spullen, maar het zijn ook vaak ook mensen. Er zijn zo onwijs veel top 40 hits waarin artiesten op zoek zijn naar iemand. Als ik ze allemaal moet opnoemen, dan zitten we hier woensdag nog. Om je even een klein voorbeeld te geven, ik heb even de grootste hits erbij gepakt. Oute, papa, oute. Waar ben je van Stromae uit 2013? Toch wel de bekendste en de succesvolste van het stel. Maar die vraag die kennen we ook in het Fries van Twarres. In 2000 vroeg Twarres zich maandenlang af waar je was. Op nummer 1 in het Wer Bisto. Hey, ik ken deze klapper nog uit 2015. Eigenlijk zoek ik gewoon wekelijks een excuus om deze te kunnen laten horen. Dat is wat het is. Where Are You Now van Jack Hugh en Justin Bieber. En anno 2026 komt diezelfde vraag nog steeds voorbij in de Nederlandse top 40. Dit keer op een drill rap track. Alles voor een eerste keer. Kulas gaat naar 28 met Waar Was Je? Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste zoeken van Bartje.

Goedemiddag, half vier. Dit is Q Music met verkeer van Flitsmeister. Met 46 files in totaal en 3 vertragingen langer dan 40 minuten. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Voorst en Deventer. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A10 Koenplein richting Amstel tussen Geuzeveld en de Roosnoordbrug. Door een ongeluk 7 kilometer, daar ook 3 kwartier. En de laatste, daar is die. De A28 Zwolle-Hogeveen tussen Ommen en Nieuw-Leuzen is de hoofdrijbaan dicht. 6 kilometer file. Je vertraging nog altijd 1 uur. 25 voor Sommieu. De enige echte Q Music, de top 40. 25. I'm counting every second. Tomorrow. Deze week van 22 naar nummer 25. Nieuws van Sommieu, Dark Before the Dawn en de enige echte bij Q. Het is een van de tracks van het nieuwe album dat volgende maand uitkomt, 24 Hours. Een album waarin je letterlijk door de cyclus van een dag heen wordt genomen. Super vet concept. En deze week maakten ze bekend dat ze er ook een heel vet feestje omheen gaan doen. Op 10 april, de release dag, gaan ze dat hele album live spelen met een speciaal concert. Ze gaan hem 4 keer spelen in 24 uur. De eerste keer is om 11 uur, daarna rond 1:30 s'avonds. Dan een derde show om middernacht. En de laatste show die is om 9:30 de volgende ochtend. En allemaal hebben die shows ook een ander thema. Dus het worden unieke concerten. Echt super, super vet. Ik wil ook graag een soort aftermovie zien van hoe die gasten er na 24 uur uitzien. Lijkt me echt namelijk slopend. Een vet idee, maar wel slopend. Van de 24 uur van Sommieu naar de nummer 24 in de top 40 van deze week.

heart ever takes you. Tears gonna fall and hell might just break. Nile Horan stijgen een plek door in de enige rechten naar 23 met Drive Safe. Vorige week maakte Nile bekend dat zijn nieuwe album af is. Komt later dit jaar uit. Liet je toen ook 3 seconden van wat gitaargeplonk horen, meer was er ook niet. Maar ik denk dat Nile naar de top 40 heeft geluisterd, want er is weer een update. Op 20 maart, dat is de dag van Q-Music Top 40 Live, waar zijn vriend Miles Smith trouwens optreedt, dan komt hij, Nile, met de eerste single van dat nieuwe album, Dinner Party, zo heet hij. En hij klinkt zo, deelde hij op Instagram. Ja, dit is dan officieel het eerste geluid van het nieuwe album van Nile Horan. Ook de kern van de sound van de rest van het album, dat zegt hij zelf, belooft veel. Over 2 weken dan kunnen we hem helemaal horen. Of hij moet volgende week opnieuw met een update komen, mij hoor je niet klagen. Met een beetje geluk kan ik je volgende week dus de release datum van het hele album vertellen. Dus Nile, if you hear this, please tell us, reach out to me. Dan over nieuwe albums gesproken zijn. De One Direction collega Harry Styles heeft vandaag zijn nieuwe album uitgebracht. Kon je niet omheen, het is de release van deze week. Gaan we zo meteen met je doornemen. Na de snelste stijger van deze week is voor Justin, Jack Style en Yoon. Ze gaan maar liefst 11 plekken in de plus. Turn the lights off op 22. 2021. You look like someone I know. Breathe it like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. David, Tyla en Nile Rodgers stonden vorige week nog net in het linker rijtje. Maar deze week maken ze de oversteek naar de andere kant. De rechterkant. 20 wordt 21 voor Talk To Me in de Nederlandse top 40 van vrijdag 6 maart 2026. Het is een mooie dag vandaag. Mooie dag voor de fans van Harry Styles. Want vandaag is zijn nieuwe album uitgekomen. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ik neem even met je door. Top 40. Album Alert. In 12 liedjes neemt Harry je mee door de afgelopen 4 jaar van zijn leven. Een leven met therapie, verprutste relaties, het leren van fouten en het opnieuw ontdekken van zijn liefde voor losgaan in de club. Album opent met Aperture, nou die ken je inmiddels al, maar hoe gaat het daarna verder? Als je Aperture een toffe track vindt, dan is de kans groot dat je nummer 4 op het album ook wel in jouw straatje vindt liggen. Are You Listening Yet heeft namelijk dezelfde combinatie van een mysterieuze en opzwepende energie. Alleen zijn die elektronische klanken vervangen door drums en gitaar. Are You Listening Yet? Fun fact is ook de eerste track die Harry voor dit album schreef. Ja, als je je plaat Kiss All The Time Disco Occasionally noemt, dan mag je ook wel wat disco verwachten. Geen paniek, krijg je ook zeker. En disco hoor je dan vooral terug op deze track. Dit is Dance No More. De meest vrolijke en zorgeloze track op het album. De funky groove, synthesizers uit de jaren 80, juichende mensen op de achtergrond en een kinderkoor. Het is trouwens niet alleen dansen en stampen geblazen, ook voor de ballads zit je goed. Deze springt er voor mij echt wel uit. Met Harry's rustige zang, begeleid door een heel groot strijkorkest. Coming Up Roses is dit. We see up the night with your head on my chest, me and you. Het is een heel mooi liedje. Aan een pauze. It's only me and you. Mag ik nu wat zeggen? Nieuw album, ik ken hem ook niet aan mijn hoofd. Mooi liedje, adempauze, je kon het horen, is wel van korte duur. Want meteen daarna slingert hij alle drumcomputers en synthesizers weer aan. Op deze track, die heet... Harry ziet hier een groot contrast trouwens met die andere, met Coming of Roses. Die heeft namelijk een beetje Daft Punk vibes pop. Dan de track die ik helemaal voor je wil draaien, dat is American Girls. Zijn goede vrienden allemaal trouwen. Hij ziet hoe zij de ware hebben gevonden, terwijl hij dat nog niet heeft. Voor veel mensen een herkenbaar gevoel. Het kan ook een lastige zoektocht zijn, die ene ware vinden. Het is een van de meest toegankelijke tracks op het album, zo eerlijk moeten we ook zijn. Als je het ons bij Q Music vraagt, kan dit wel eens de volgende top 40 hit worden voor Harry Styles. American Girls is komende week uiteraard de belangrijkste track op Q. De Q Music alarmschijf. Harry Styles, American Girls. Q Music. Maximum hits. Riding at home. It's a perfect timing. A face that knows. A perfect lighting. Styles, American Girls, van zijn nieuwe album dat vannacht is uitgekomen. Chantal vindt het top klinken, laat ze weten in de Q-app. Elina zegt, album van Harry is zo goed, ik kan niet wachten tot mei. Dan staat hij in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. En Melissa die schrijft, ja, American Girls. Vanochtend het album geluisterd met mijn zoontje en deze moest meteen in zijn eigen afspeellijst. Ja, zijn voor

Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilen.